سلورم باب شروع کیگی سلورم باب دا بر دیدانه شروع شی او دا متر شپک پیتا یا ته پوری اوچلیگی ها دی باب کی بسیں پدی باب کی باول ترغیب وی چاتا ترغیب بوی توبه طرف تا چه خد دلائل خود واوری دل کنه نو دی دلائل نسی باس واخلا را با توبه و باس از اسم داسی بخون که داسی ما زبر تبخه نو کم دار توبه دا شرک نو باسا او راجیش توحید دا اللہ تعالی تا دا اللہ توحید وحدانیت امان بیا ور سارا چکم دنو ترغیب او دا قرآن تابیس قرآن امان دلیل وحی و پکم راشو دارین پس بیا دفع دا معاذیر و سلاسو دری عذرنا قرآن من عذر کلو او دا ترغیب دا توبی دا بیان و تا اس او کلو زکا چه سبابی داو نوی داو نوی داو نوی دا عذرنا نوی لختم کل بس لار ختم دا بیا سبا عذر نپیش کل دا آغین پس تقویف اخروی او بشارتو دا بیا چلیگی تر یوش پیتا یا تا پوری دا آغین پس بیا وم دلیل عقلی ذکر که اللہ خالق و کل شیء اتم دلیل عقلی بیا پسی ذکر که لہو مقالید السماوات والارض دا آغین پس بیا چکم دے داورا تکرار کی و نتیجی پشکل کی او زجر ورکی قول پا غیر اللہ تأمرونی دا آغین پس بیا دلیل وحیی اگر ذکر کی او خوب حد شرک چه شرک دے قبیح عمل لے اگر ورتا ذکر کی نو پاخر کی ورتا وی بل اللہ فاعبد او بل اللہ فاعبد اول کی ورتا ویلو فاعبد اللہ مخلصا له الدین نو دلتا کی ورتا وی اللہ فاعبد دیو اللہ عبادت کا وفریک دا نور سکے دا اللہ بند سکے بل سب سے روانی راسا قل يا عبادي الذين اسرفوا ذا ترغيب التوبه تر الشركنا ذا بچليگي تر 55 آیات پوری اول ترغيب ذا شركنا توبه و باسا راته توحيد امانه بیا ور پسی راشه قران امانه یارا ذا پدی باندې بسمیگی قل ورتوا يا عبادي اي دما بندگانو دادی مشرکان توئی ها بعد وی مشرکان توئی بعد وی مؤمنان توئی اول مؤمنان سره لګوم بیا کافر سره لګوم یا عبادی ای دما خاص بندگان مؤمنان الذین کسانو اسرفوا علی انفسهم چه زیاته کړه دې په ګناونو سره عام دې مؤمن خو په ګناونو سره پس پر ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کی گئی در رحمت د الله تعالی نا ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی بخی ګناونو ټولو نرازه توبه و باسا الله برات تول انه هو الغفور الرحيم يقين الله تعالى بكم كما ربانا ده داخل یو دغه شو دیم دا مشرکان و یادای مفسرین وای نو چې مشرکان یادای نو بیا معنا کوا یا عبادی ای زما بندگان او مشرکان تاسو کوم بندگان کو یی کنا الذین کسان اسرفو چې اسراف کړه دې بیاته کړه دې پشرک سره علا ان پسیم فزانو خپلو باندې لا تقنطو من رحمت الله من امید کی گئی د رحمت د الله تعالی نا ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی بخی گناونه ټول نو باندې سوال لازم سوال دار علی کہ مشرک گناونا اللہ تعالی سنگ باقی مشرک کو شرک کرے دے او اللہ وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ شرک نہ معاف کی نو دارے جواب دے دل کی تقدیر دے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بالتوبہ اللہ طول گناونا باقی توبہ سارا شرک نہ چم توبہ و بعد یہ قبل ہی کنا انه هو الغفور الرحیم بلا توبہ نہ معاف کی نور گناونا بلا توبہ معاف کی گی دان معاف کی و انیبو الی ربکم اس چے شرک نہ توبہ و باسما نور شرک نہ توبہ دہری مستر کنا کمیونسٹ مستر اگر بالکل سوک نہ منی ها اگر نہ بت منی نہ کانے منی نہ خدای منی وے نہ دات توبہ نہ تم بوش نور ممنا والله منا و انیبو الی ربکم نرجو کہ اللہ تعالی تا چے ربکو الی ربکم رب پلتا و اسلمو له او تابداری دے احکام و دے حکم و دے او کہ من قبل ان یاتیکم العذاب مخدا غنہ راشتہ عذاب ثم لا تنصرون بیا بتا سر مدد نشی کولے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم او تابداریو کئی دے خیستا اغا خیستا سدے قرآن دے انزل الیکم من ربکم چنادل کرشوی تا سدے طرف در افتاسنا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا مخداغین چراشتا سا عذاب ناسافا اچانک بلا تاریخا وانتم لا تشعرون او تاسبا نپوئے گئی مداد دری ترغیبات ترغیب عن الشرك من التوبه ترغيب الى التوبه عن الشرك او ترغيب بالتوحيد الى الله بالانابه الى الله او ترغيب باتباع القران دري ترغيبات ورکل اس وہی دا بیان ولیکوما دا بیان زکا کوم دری عذرونه او بیا تبا خلق پیش کئ دری بانی وکئ اغه بانی پلنی ولا پریک دما نو یو پلم بدا کئ ان تقول نفس فی او وای تبا الله تقول لك تقدیر ده کا کوفیان وای تقدیر ده او بکریان وای چې نکراهیت ان تقول پوکه مخافت ان تقول او مخافت ده الله پر هغه کې نی پکار کراهیت صحیح ده نو ان تقول الله تقول کوفیان لگا سان تقدیر لگی الله تقول دیده پارا چه اونه وی نفسون یو نفس یا حسرتا ها یفسوس تیمال را علاما پاغ سبانده فرد تو فی جنب الله چه ما کمی کرو پا طرف دا اللہ کی پا توحید دا اللہ کی و ان کنتو یقینن زقو مل من الساخرین در توکو کون کو نفد توحید پوری ما خود اللہ وحدانیت پوری توکی کولی دا ما خود دیر کمی سبا چه افسوسونه که اللہ وی دا افسوس تی نن دا کوما چه نن ملتا دک بیانو کو دا یو وجه دویم او تقولا یا بده دا بانا کی بیا او لا تقولا یا چه دا انوی سبا لو ان اللہ هدانی کچرتا اللہ ما تا ہدایت کرے وی لکن تو اللہ ما تا لارا خودلے وی لکن تو من المتقین نزبا وی دا متقیانونا اللہ وی لارا میو خودلہ چه سبا بیا دی دا بانا دا پلما دی بیا نچلی گی نو درین بسوی او تقولا یا چه سبا دی دا انوی حین تر العذاب چه کل دی اوینی عذاب دی بسوی لو ان لی کرتن کچرتا وی مال دوبارہ دنیا تطلل فا اکون من المحسنین نظم ویدنے کون کنا ما بدنے کئی کارنا کرے وی اللہ وی نندر تخیما سبا دی بیا واپسی نشتا دے لہذا دا عذر بڑی بیان چلی گی وست دا دری عذرنے و تدفع کل کنا نوست دا غین پس تخویف اخروی اول ورقی منکرینو تا جس صوب دا فعبد اللہ نمانی اگر دا تخویف ورقی جا بشارت ورقی منون کو دا غیتا بلا ولنا قد جاءت کا آیاتی دے وی لو ان اللہ هدانی کہ اللہ ما تا ہدایت کرے وے یعنی ما تا ہدایت نہ دیکھ رہے اللہ وی ولی نا ما پر تلا رکھو دلی و بدبخت تانا مانلا قد جات کا آیاتی یقین انراغ جو تاتا آیاتی آیات نظمہ فکر دبتان تا آیات بہا نبتا دروغ جنو گرنز آگئے آیاتینا وستکبرتا اوزان لداغین لویو گرنزو دا قوة پارلیمنٹ کے در پاس کوما او تدمانی پاس کلی دا قانون نجوری گی اللہ وی وکنت من الكافرین نوی تفعال اکلام کافر تد دو مرلوی کافر وی چه تا دا قرآن نظان لوی گرنلو تا دا قرآن نظان غد گرنلو پخفل عقل دی سرلو وسدرے گا ویوم القیامتی پورز دا قیامت بان ترى الذين الله ويتبوينيا كتان كذبوا على الله دروغ جوړ کړو په الله تعالی باندې وجوههم مخون دا وي چې دي مسودتن تکتور بي عليك في جهنم الله وي آیا نشته په جهنم کې مسوان زائد دې رکھے دو للمتكبرين د پاره د لوی کوونکو دا ځان چې غټ غټ کوي کنه د دې پاره ولي الله وي ما سره جهنم کې ځای ختم شوي دي سو مونږ وي بلا ولي نشته الله مونږ ته وساتي وينجي الله الذين اتقوا مفاضتهم اس داغین پس بشارت شروع شو وینجی اللہ او بچکی اللہ تعالی دی عذابنا اللذین آکتان استقو چی تقوائی کردہ بمفاضتهم پا کامیابی داغوی سرا آغا بیا ما مفاضتهم سرا دا کامیابی بلین آغای نور کامیابی دا روان دی پا برابان جنت کی لا یمسهم السوء نبرسی گیا ہوئی تا اس قسم تکلیف ولا هم یخدنون او نباغوی غم جنوی اللہ خالق کل شیء اس بلدل عقلی میانس کہ اللہ تعالی بیا تردی گنا ورکی بیا زجرنا ورکی بیا تقویفات ورکی راسے امانی بیا انہ منی جاو تا دلائل شروع کی دم را چلا طول قرآن سارے ہوئی کانا اللہ جزا منگو استاس ایمان نسید کہ واللہ تعالی دنی جنت تبوزی خویو عذر فریخ انہ دم را تکراری بار بار بار بار بار بار دم را صبر برتی پہ ایمان ہوا ہے سبا پہ خپلا خپل مخالف تا دور نصیت ہو کی دم را نصیت سوک نکے یو واری وی میں تاوی زیم واری میں تاوی تا خود صدیس بیا نہیں دارک پیرا باندی کی کنا من خدا سنو لیکن دا اللہ صبر تا گورا دم را دلائل آگوی دم را خطرناک خطرناک اترازات بیا اللہ دلائل شروع کی بیا ورد درجر شروع کی بیا ورد ترغیب شروع کی دا ورد کی اس بیا اللہ خالق کل شیء اللہ تعالی پیدا کون کے دا ہر یو سیز دے وہو علا کل شیء وکیل اگا اللہ تعالی پار یو سیز بانے ذمہ وار دے نظام چلے ان کے دے لہو مقالید السماوات والارض اغسر چابیان دا اسمان نو دا مکنی اے دا دی نظام ترتیب چلا ولغین تعبیر په مقالید سره وکړه والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي بیاات الله پایاتونو د الله تعالی باندې اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي نو په آیاتونو کې د دوی نور څو ما او تاسو ته وی دا مونږ ویلو دی قران هم خته مونږ هم نو خو لیکن دومره خبره ده چې دا مونږ چې کوم مسله سره مونږ اختلاف ته دالې پکې نه بیانې ورته دا نه وی چې اې دې قران غیر هادا یا کوم مکمل قران بدل کا کدا نه بل قران نه او بدلو یا پکې ترمیم وکا اے خیر دې پدې کې دا بعد مسله بدلې کړه نو هغه مسله څه هغه مسله د توحید وا د وحدانیت د الله وا چې الله طرف عبادت کی الله طرف تصرف او علم کی د الله طرف حاکمیت کې څوک شریک ما جوړوي دا مسله چې دا مسله ونه دي چې وته وی چې کفرو بی آیات الله دا الله د آیاتونو نه انکار وکړ څنګه انکار کړو دی بداوی چې پیغمبر ته وی راضا زمون سره دا زمون خدایان اومانا نو پیغمبر ته الله وی جواب ورکړه قل ورته وای اف غیر الله تامرونی اعبدو آیا غیر د الله تعالی نه تاسو ما ته حکم کوي چې دی عبادتکم ایها الجاهلون ای جاهلانو وجاهلانو تاسو ما ته دی عبادت تاسو ما ته دی حکم کوي ولقد اوحي الیک او یقینا وحی کړی شوی د تاسو الله وی و الی الذین او رسولانو ته من قبلک چې مکهستانو څنګه وحی شوی دا لئن اشرکتا کبل فرض ای پیغمبر کینا کبل فرض تا شرک کو دا الله سره دې تو برحمن جوړ کو لا یحبطن عملک ان برباد بشی عمل ستا عمل بم برباد شي الله وی ولتکونن او تبشی من الخاسرین د تاوانیانو نا تا عمل چې د پیغمبر څه اعمال دي هغه الله وی تبه دا نه شي دا ته مخکې تو ته نام کې ویلو ها خدی بل الله فاعبد ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کدی پیغمبرانو شرک کو نه عمل دی برباد شوی حالت کی دا ویل بل الله بلکی الله تعالی فاعبد خالص دا عبادت کوا مفعول مقدم تو کنا په دغه باندې فعل باندې تاسو پویږي په دې باندې چې مفعول چې په فعل باندې مقدم شي تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص هغه فائده بیا د اختصاص را دینو خالص معنی به راځي او دلته بیا په کې پیر راغلی دا سوال نه تو کېږي نو بیا ذکیږي بیا دلته کې هغه غشي دا کلام کې تکرار راځي فاعبد الله فاعبد الله بندگی د الله کوا بندگی د الله کا په فبدال کا فلی فرحو کی جمعه څنګه ویلو په دې په کلام کې تکرار دي نو فال فبل الله فاعبد نو بس خالص الله لره عبادت کوا وکون شت من الشاکرین د شکر کوونکو نه نو تر دې پورې دا د بل باب سلورم باب هغه برابر شو په سلورم باب کې دلایل عقلیه دفد عذرونو ترغیب التوبه دفد عذرونو او بیا دلایل او ورثه کوم دې نو عقلیه او وحیه هغه وت ذکر کړ چې پرېګ دې راشه الله تعالی او منه